Прыходзяць тыя моманты, калі справы не здзяйсняецца гэтак, як нам хацелася б. Мы выпрацоўваем і складаем асаблівыя жаданні і чаканні, а часцяком супрацьлеглае збываецца. Сітуацыя ці раз так моцна абвастраецца, што трацім усякую надзею на лепшае заўтра і ўпадаем у дэпрэсію. Ніякага выхаду з дрэннай сітуацыі не бачым і праводзім дні ў прыгнечным настроі. Падставу для спадзявання на паляпшэнне справаў не бачым і жывём у псіхалагічным смутку і духоўнай цемры. Вось некаторыя прыклады. Дзіця дасягае падлеткавых гадоў і пачынае не слухацца бацькоў, знаходзіць іншых юнакоў, якія бацькам не падабаюцца з прычыны іхніх дрэнных паводзінаў, а вось сыну або дачцэ такая кампанія якраз і па духу. Дзіця ідзе да такіх, сябруе з імі і пачынае ўдзельнічаць у тых непрыемных учынках, якімі яны займаюцца. Шлюбнае жыццё паміж мужам і жонкай пачалося шчасліва, але з цягам часу адносіны пагаршаюцца. Муж не разумее патрабаванняў жонкі, а жонка лічыць, што муж прымае яе за звычайнага чалавека, бо перастае звяртаць тую ўвагу на яе, як рабіў раней. Паміж імі ўзнікаюць непаразуменні, і адно абвінавачвае другога ў недбанні і эгаізме. Пастаянна яны змагаюцца за сваё ў стасунках паміж сабою і, відаць, ніякага выхаду з гэтага становішча не знаходзяць. Што рабіць? Хтосьці хварэе, усё дасюль выглядала добра, а вось чалавек адчувае нейкі боль, ідзе да лекара, а той паслае яго на аналізы. Аналізы паказвае, што ёсць нейкая пухліна, і трэба рабіць аперацыю, каб даведацца, што там расце і ці яно небяспечнае. Выходзіш, што пухліна сапраўды ракавая, таму трэба яе выразваць, а што будзе пасля? Чалавеку засталося ўсяго толькі некалькі гадоў да пенсіі. На працу яго выклікаюць і паведамляюць, што адміністрацыя фермы рашыла адпусціць некалькі працаўнікоў з нястачы грошай, таму яго звальняюць з працы. Час пенсіі яшчэ не прыйшоў, яму трэба знайсці іншую працу, каб мець дастаткова сродкаў на патрэбы жыцця, але хто возьме чалавека ў ягоных старэчых гадах? Што цяпер яму рабіць? І сапраўды, што людзям рабіць, калі яны пападаюць у такія і падобныя абставіны? Адказ ясны. Трэба звяртацца да Господа і прасіць ягонай абароны, дапамогі і кіраўніцтва. У Біблії мы сустракаем шмат месцаў, дзе гаворыцца, што мы павінны звяртацца да Бога і складваць поўную надзею на Яго, і што своечасова Ён адкажа на нашыя патрэбы. Давайте заўважым і перагледзім пару такіх месцаў з напісанага старазапаветным прарокам Єремією. У 29 раздзеле ягонай кнігі мы чытаем: «Бо толькі я ведаю намеры, якія маю пра вас, кажа Господ, намеры на добро, а не на ліха, каб даць вам будучыню і надзею. І ўсклікніце мне, і пойдзеце, і памоліцеся мне, і я пачую вас, і пашукаеце мяне, і знойдзеце, калі пашукаеце мяне ўсім сэрцам вашым. І буду я знойдзены вамі, кажа Господ, і верну вас з палону, і збяру вас усіх народаў і з усіх мясцінаў, куды я выгнаў вас, кажа Господ, і верну вас у тое месца, адкуль перасяліў вас». Гэтыя словы былі непасрэдна выказаны і накіраваны ізраільскаму народу, бо тут гаворыцца пра зняволенне і высылку народу ў палон стае прычыны, што ён Бога не слухаўся. Пацярпеўшы зняволенне пры палоне, ён у адпаведны час будзе вызвалены. Прыйдзе час, кажа Господ, калі габрэі выйдуць з-пад кантролю варожага народа і будуць адпраўлены назад да бацькаўшчыны. З гісторыі мы ведаем, што тое і здарылася, бо яны былі раскіданыя па шматлікіх краінах свету. Ізраіль як асобнай краіны не існавала, але калі Господам выбраны час прыйшоў, габрэі вярнуліся ў родную Палестыну, і з гэтага ўсталяваўся і вырас сучасны Ізраіль. Праўда, нельга казаць, што ізраільцяне сёння ў сваёй большасці шукаюць Бога, як было сказана Єремією. Гэтая частка ягонага прароцтва пакуль што не выкананая, і мы чакаем таго часу, калі габрэйскі народ агулам звернецца да Бога. Хоць у пачатку гэтыя словы былі непасрэдна накіраваныя габрэйскаму народу, духоўныя прынцыпы, выказаныя імі, застаюцца дзейснымі для любога чалавека. Імі сцвярджаецца, што Бог мае для кожнага, хто любіць і шукае Яго, найлепшыя намеры і пляны. Я ведаю намеры, якія маю пра вас, намеры на дабро, а не на ліха, каб даць вам будучыню і надзею. Слово Божие вучыць, што любоў Божая напаўняе ўсю зямлю і заклікае ўсіх людзей прыйсці да Яго і знайсці ў ім радасць і мэтакіраванае жыццё. Бог любіць усіх людзей аднолькава, бо да нікога не ставіцца з прадузятасцю. Любы чалавек дарагі яму, і ён хоча, каб кожны навернуўся да яго, спазнаў ягоную радасць і суцяшэнне. Як спазнаць Гасподнюю любоў і добрыя намеры для нас? Ізраільскаму народу было сказана, што яму трэба ўсклікнуць і памаліцца яму, шукаць яго ўсёю душою. Ён абяцаў габрэям, што калі будуць шукаць яго ўсім сэрцам і душою, калі пачнуць клікаць яго, ён прыйдзе да іх і адкажа на іхнія малітоўныя просьбы. «Я пачую вас», ён сказаў ім. Бог паабяцаў, што яны яго знойдуць, і што ён выведзе іх з палону ды верне ў родную зямлю, дзе будзе панаваць новае шчасце. І так здараецца з кожным чалавекам, які шукае Господа, просіць прабачэння за ўчыненыя грахі, ідзе ўслед за ім з паслухмянасцю ягоным наказам. Господ дае нам новы накірунак у жыцці і вядзе нас да шчаслівага канца, што значыць, адказвае на нашыя патрэбы, калі мы спадзяёмся на ягонае кіраўніцтва. Праз яго мы вызваляемся з нашага духоўнага зняволення і палону. Другі прыклад таго, што Господ Бог рупіцца пра нас і нас не пакідае, мы знаходзім у кнізе Єремієн плач у 3 раздзеле, дзе пішацца: «Падумай пра цярпенне мае, пра гароту маю, пра жоўць і палын. Цвёрда памятае гэта душа мая, і ападае ўва мне. Вось што я адказваю сарцу майму, і таму спадзяюся. З міласці Господа мы не зніклі, бо не вычарпаўся яго мілажаль. Ён абнаўляецца кожныя раніцы. Вялікая вернасць твая. Господ — частка мая, — кажа душа мая, — спадзяваць муся ж на яго. Добры Господ з тымі, што на яго спадзяюцца, з душою, якая шукае яго. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку ад Господа». Бог выбраў Єремію дзеля того, каб ён стаўся тым пророкам ляманту для старазапаветнага габрэйскага народа. І Єремія перажываў страшэнныя пакуты ў выніку такога закліку, бо адкрываў народу праўду пра яго. Але яго весткі народ не прымаў, а пераследаваў за выказванні і нават садзіў яго ў вязніцу. Яму было сапраўды горасна і больна. Тым не менш, ці ж не цікава чытаць ягоныя вышэй прадставаныя словы? Як мог такі пакутнік заспакойваць сваю душу прызнаннем таго, што Бог яго не пакідае? Мілажаль Гасподні дзейнічаў і адчуваўся ім у той час, і ён дзейнічае нават і сёння для тых, хто спадзяецца на Бога. Паводле словаў прарока, Бог застаецца верным сваім слугам заўсёды. Мы маглі б тут жа запытацца: а чым менавіта праяўляецца вернасць Божая верніку? Тым, што Бог абавязкова адказвае на ўсе патрэбы верніка? Альбо тым, што ён верніка не пакідае і дапамагае перанесці ўсякую пакуту? На падставе перажыванняў прарока Єремії даволі ясна, што адказ мы атрымліваем у другой прапанове. Пры пакутах Бог застаецца блізкім да таго, хто пераносіць жыццёвыя цяжкасці. Вось гэта мы найчасцей забываем, калі пакутаем і часамі перастаём глядзець у Слово Божие, дзе чытаем Гасподнія словы і гэтакім чынам чуем ягоны голас. Калі праходзім праз цяжкія выпрабаванні, нам трэба заставацца ў інтымным кантакце з нашым Господам, і тады будзем адчуваць ягоную прысутнасць з намі. Прарок Єремія напісаў, што вернасць Божая вялікая, і што тыя, хто шукае і спадзяецца на яго, спазнаюць ягонную дабраню. Значыць, мы, можливо, пакутаем цяпер, але калі мы будзем прымаць гэта з яўным цярпеннем, дык прыйдзе той час, калі абставіны зменяцца і павернуцца ў нешта лепшае і прыемнейшае. Для нас у моманты пакутаў самае галоўнае – не адступацца ад Господа, а моцна трымацца яго. Чаму? Таму што ён застаецца верным сваім мужом і слугам. Не вычарпаўся яго мілажаль. Ён абнаўляецца кожныя раніцы. Вялікая вернасць твая, цвердзіць Єремія. Што рабіць, калі пераносім цяжкасці і пакутаем? Трэба заставацца ў блізкай лучнасці з Господам, што значыць, штодня чытаць ягонае слова і маліцца яму. Будзьма рабіць, як рабіў псалмаспівак у сваіх псальмах, быць адкрытым і выказваць свае расчараванні і патрэбы Господу, прасіць ягонага ўдзелу і вызвалення ад нашых пакутаў. Але калі тое вызваленне не даецца нам, дык будзем прыгадваць сабе пра Божую вернасць, якая выяўляецца тым, што ён заўсёды з намі. У сваім часе палёгка прыйдзе, калі ён вызваліць нас ад нашых цяжкасцяў і пакутаў. Апостол Павел, які пераносіў немало ў выніку свайго вернага служэння Богу, піша гэтак: «Господу служэце, суцяшайцеся надзеяю, у смутку будзьце цярплівыя, у малітве трывалыя». Паважаны слухач, Бог дазваляе ў нашым жыцці цяжкія моманты, але гэта дзеля таго, каб мы ўзрасталі ў моцных мужоў веры, і сваім часам ён узнагародзіць нас за вернасць яму. Так настаўляе нас апостол. Цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас. Пры гэтым ведаем, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае.